Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın. Merhabalar. Bugün ekonomik durumdan, ekonomi politik köşemizde ekonomik ağırlıklı bir sohbet edelim diye konuşmuştuk sizinle de. Çünkü bayağı ciddi, endişe verici bazı gelişmelerden bahsediliyor çeşitli gazetelerde ve doların 2 liraya dayanması ve benzeri şeylerden beri. Geçen hafta da zaten New York Times'da bir baş yazıda da durumun ucuz dolarla yüksek gökdelenler yaparak büyüme şeyi tehlikeye düşüyor. Artık o eğriden bahsetmek giderek zorlaşıyor diye önemli bir yazı vardı. Onu da paylaşmıştık dinleyicilerle. Siz ne diyorsunuz? Şimdi 2002 Kasım 2002'de iktidara geldi AK Parti ve yaklaşık işte 11 yılı doldurdu. Doldurmak üzere ve en uzun iktidar süresine sahip bir parti. Bu süreci ayrıntılarına girmeyeceğim ama sonuç olarak AK Parti seçim başarılarını bu süre içerisinde genel olarak refah artırımı ve yüksek büyüme perspektifinden böyle bir esasa bağlı olarak açıklıyordu. Ve iktidar partisi AK Parti'nin işte bu yüksek büyümeye dayalı performansı bu yıllarda, bir yıl hariç, işte dünyaya örnek gösterilen bir büyüme performansı olarak ortaya konuluyordu. Şimdi bugün son dönemde yaşanan dış etkenler ve Türkiye'nin kendi içinde yaşadıkları bu yüksek büyümeye dayalı sürecin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini yakından incelemek gerekiyor açıkçası. Tüm bu olaylar birbiriyle geçmiş bir şekilde ortaya konmak durumunda. Çünkü yani soru şu, o yazıda da söylendi. Birincisi, bu geçen 10 yıllık yüksek büyüme olarak nitelendirilen dönemin, bu büyümenin niteliği, yani o betona gömülmesi, yani bir büyümeye tahsil edilen kaynakların elde ettikleri sonuçlar itibariyle, yani büyüme, kaliteli bir büyüme mi, kaliteli yatırımlar mı, nerelere yapıldı, yüksek teknoloji, verimliliği yüksek sektörler, iş gücünün verimliliğinin ne şekilde olduğu ve buna dayalı mı, işte eğitim vesaire, insan sermayesi gibi faktörler. Diğeri de bunun kalitesi. Yani hem bu süre içerisinde bir büyüme oluyor ama bu büyümenin niteliği de son derece önemli. Bu çerçeve içerisinde Türkiye ekonomisini gerçekten incelemek gerekiyor. Biz de kısa süre içerisinde yani bir tarafıyla bakmaya çalışalım. Temelde geçen 10 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin elde ettiği bu yüksek büyümenin katkı nereden geldi? Sonuçta bir ülkede temelde büyüme oranını yükseltmek, büyümeyi refah geliştirmek için ülke içinde yaşayan kişilerin, şirketlerin, yapıların gelirlerinin bir bölümünü tasarruf etmesi gerekir. Ki bu tasarruf yatırıma, o da büyümeye katkıda bulunsun. Yani bir ulusal tasarruf oranına sahip olması lazım güçlü. İşte bunun da yani %20 ile 25 arasında bir arada olmasının sürdürülebilir yüksek büyümeye katkısı olduğu söylenir. Şimdi bu oranlar aslında geçen bu süre içerisinde yüksek bir duruma karşılık gelmemektedir. Yani şöyle söyleyelim, geçen bu süre içerisinde Türkiye'nin tasarruf oranı benzer ülkelere, yani Dünya Bankası'nın tanımladığı bir yer var, orta üst gelir grubu, o ülkelere göre oldukça düşük seviyede, BRİK ülkelerine yakın bir seviyede ve 90'lı yıllardaki %20'lerde olan tasarruf oranı 2008-2012 döneminde işte 14'ler seviyesine falan düşmüş. Dolayısıyla tasarruf oranlarında bir düşüş var. Bunu düşüşün nedenleri olarak zaten şöyle, yani 90'larda neden yüksek? Evet, yüksek faizler var çünkü. Belirsizlik, makroekonomik istikrarsızlık var. Bu yıllarda daha inandırıcı, daha belirgin bir ortamda insanlar tasarruflarını, hatta yani yaptıkları tasarruflarını ve ihtiyaç olarak koydukları tasarruflarını özel tüketime harcıyorlar. Neyi harcıyorlar? Araba alıyorlar, dağıt tüketim malları alıyorlar, konutlar alınıyor. Ve tasarruf etmekten çok harcamalara dönük bir durum izleniyor. Ve bu tasarruf oranlarına olumsuz etkide bulunuyor. Peki Türkiye bu süreç içerisinde kendi iç tasarruf oranları zaten istenilen seviyede değil. Bu yüksek büyümeyi sağlayabilecek yatırımları neyle finanse etti? Evet, geliyoruz Türkiye'nin değişmez şeyi. Türkiye ekonomisi yüksek büyüme elde etmek istiyorsa bunu dış tasarruflarla sağlaması gerekiyor. Hem iç tasarruflarının yetersiz olması buna etken şeylerden biri, hem de tasarruf eğiliminin düşük olması. Dolayısıyla Türkiye'de AK Parti iktidarı döneminde temel olarak ve genel olarak da dünyada finansal sistemin gelişmekte olan ülkelerin, özellikle aramalı ve enerji bağımlılığı olan ülkeler açısından çizdiği yapı da bu. Gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Dış tasarruflara, yani dış dünyanın kaynaklarına başvuruyorsunuz. Bunlar çok önce, daha öncelerinde daha çok kamusal kaynaklar borçlanıp getiriliyordu. Şimdi özellikle son 10 yılda artan bir şekilde özel sektörün direkt borçlanması uluslararası kaynaklardan, işte yabancı yatırım fonlarının Türkiye'ye bankalar aracılığıyla kredi vermesi, işte bu kredilerin sonuçta hane halkı, kişilere tüketici kredisi, konut kredisi vesaire, kartlar gibi bir şekilde yansıması, ayrıca yatırım, işletme kredilerinin girilmesi Türkiye ekonomisini büyüten en önemli etkenlerden biri. Yani dış kaynaklar. Bu dış kaynaklar, ekonominizde bir istikrar varsa, yani ekonominiz IMF hastanesinde değilse, işte ekonomi borç servisini, iç ve dış borç servisini aksatmadan yapıyorsa, ki Türkiye bu dönemde özellikle işin kamu tarafında 90'larla kıyaslanmayacak şekilde bir borç bütçe disiplini, mali disiplini, daha uygun bir borçlanma oranına ulaştı. Ve bu işte tırnak içinde sağlanan makroekonomik istikrar bir süre için işte yapısal kurumların elden geçirilmesi süreçleriyle de eklendiğinde dış dünya açısından borç verilebilir, yatırım yapılabilir bir ülke pozisyonda oluyorsunuz. Bunun da temel şey de, yani yine sıcak para denilen kısa vadeli akışkan olan sermaye ile siz tasarruf açığınızı kapatıyorsunuz. Bu tasarruf açığınızın kapatılması yatırım imkanları sağlıyor, yatırım oranlarını yükseltiyor. Yatırım oranları da ülkenin büyümesine refahını etkiliyor ve bu da önemli bir şekilde iktidar partisinin, işte bölünmüş yollar yapılabiliyor, efendim işte konut TOKİ patlıyor, konutlara gidiyor, işte belli bir üretimde ihracat çeşitlemesi oluyor, Anadolu kaptanları vesaire. Yani tümüyle ekonomini bir yüksek büyüme ve dinamizm sağlıyor. İşte Çin'den sonra ikinci olarak büyüyorsunuz filan. Bu refah artırma sizi de 3 seçim, işte kaç 7 seçim kazanmanızda başka faktörleri de eklemek suretiyle, ama ekonomide dayandığı temel nokta işte bu süre içerisinde kişi başına geliri yükselttik, Türkiye'yi 16. sıraya getirdik, işte ihracatta ülke sayısı arttı, ihracatımız arttı falan. Böyle bir durumda son zamanlara kadar geldik. Yani temelde Türkiye ekonomisinin tasarruf açığı bu geçen süre içerisinde dış tasarrufların yönlendirilmesiyle gerçekleşen bir büyüme, ki genel olarak Türkiye gibi ekonomilerin yüksek büyüme elde etmesi, dış kaynakları ülke içerisinde çekebilmesine bağlı ekonomiler, bu tür ekonomiler. Dolayısıyla bu dönemde bu başarıyla gerçekleştirildi. Bir de üstün üstlük, yani burada aranan olay şudur. Yani hem miktar olarak ekonominizin açığı olan miktarı borçlanabilmek kabiliyetine, imkanına sahip olmak, hem de olabildiğince bu borçlanma maliyetini düşük tutmak. Yani aranan odur ki borçlanma maliyetimizin büyüme oranımızdan düşükse, bunu bu borçlanmanın dolayısıyla ki yapılan büyümenin net katkısı vardır. Bu anlamda bu dönemde de hem 2007'de dünya krize girdi. İşte malum Birleşik Devletler, Avrupa hala bu şey içerisinde debeleniyorlar, kelime tam yerine oturmadı belki ama bunda boğuşuyorlar. Ve buradaki kaynaklarda gelişmekte olan ülkelere daha ucuz şekilde gelişmekte olan ülkelerin tasarruf açığını, yatırım açığını kapaması ve büyümesini sağlaması için elzem olanaklar halindeydi. Şimdi böyle bir yapıda sonuçta siz sıcak, soğuk neyse dış kaynaklara bağımlı bir ekonomi olarak hayatınızı, yaşamı idame ettirebiliyorsunuz ve sürdürülebilmesi bunlara bağlı olan büyüme oranları elde edebiliyorsunuz. Çünkü sonuçta bu imkanlarla ekonomimizdeki bu üretim, bunlar sadece tek başına yeterli değil, bunların üretim yapılması. Tabii demin de söylediğim gibi bu sağlanan kaynakların nitelikli yatırımlara ve nitelikli bir büyümeye ulaşıp ulaşmadığı da önemli. Çünkü bu kaynaklarla nitelikli yüksek teknoloji alanlarda yüksek verimlilik ve karlılık elde eden, gelirler elde eden bir pozisyonda bir ekonomiyi kurmaklarsınız. Bu borçlanmanın katkısı betonlaşmaya göre çok daha yüksek ekonomide katkıda sağlar. Yani her zaman bu dış borçların yani ülkede tasarruf oranı düşük, bunda gelişemezsiniz diye bir şey yok. Tabii ki çok orantılıdır. %20-25 şekilde iktisatçıların tanımlarında ulusal tasarruf oranına dayanan büyümelerin çok önemli katkısı vardır. Yüksek oranlı tasarrufta, yüksek oranlı yatırımda. Ama bunun dışında eğer dışarıdan bir kaynak temin ettiyseniz ama bu kaynakları verimli alanlara yatırdıysanız, oradan elde edilen katma değer ve yüksek getirilerle ülke ekonomisini yüksek büyüme oranlarına taşıyabilme ve sürdürebilme en önemlisi gayreti çok daha iyi olur. Şimdi biraz bu noktada yalnız son gelen haberlerle bir hayli önemli mesela revize edildiği de görülüyor bazı tahminlerin. İşte enflasyon oranının oldukça yüksek olacağından bahsediliyor ve büyümenin de %3 civarında en fazla gerçekleşeceği yolunda şeyler geldi. Bir şey doların da işte 2'ye çıkması ve piyasa, para piyasalarında işte piyasalarda bir panikte henüz yok ama olabilir mi kaygısı vardı. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı da bir şey olmaz, ortada endişe edecek bir şey yok diye güvence vermiş ama bir tedirgin durum var ve pek çok iktisatçının da çeşitli yerlerde, gazetelerde, kendi köşelerinde de ufak ufak, yavaş yavaş tehlike sinyallerinden bahsettiğini de görmek mümkün galiba. Çok yakından takip etme fırsatı bulamadım ama böyle şeyler göze çarpmıyor değil. Ne diyorsunuz? Ya zaten yani sonuçta son aylarda işte bütün dünya Amerikan Federal Reserve Bank, Merkez, evet, Bankası'nın açıklamalarını endeksleniyor. Dünyamız böyle. Yani bu kriz dünya finansal yapısında paradigma değişikliklerine falan yol açmadı. Ve işte Birleşik Devletler bütün solukları kesilmiş bir şekilde dinleniyor. Türkiye'de bunların başında geliyor. Sonuçta orada bir tahvil alım programı var. İşte adamlar tahvil alıp piyasaya para veriyorlar. Bunun kısıtlanacağına ilişkin bir kararın alınması, ki tarihini de henüz belli etmediler. Bu zincirleme bir reaksiyonla Türkiye dahil bütün gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini yükseltti. borçlanma maliyetinin yükselmesi ne demek? Yüksek büyüme oranlarına bay bay demek. Evet. Yani sonuçta hemen tesiri ne oluyor? Tüm ülkelerin genel paraları üzerindeki tesirler oluyor. Döviz fiyatları yükseliyor. Faizler yükseliyor. İşte merkez bankaları açısından bu geçen 10 yıl rahat bir 10 yıldı. Rahat çünkü kaynak maliyetleriniz belli. Bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani merkez bankaları ile hükümetlerin en güzel birbirlerini öperek geçirdikleri dönemdir. Ama bu konjonktür sonuçta tedirginlik yarattı ve bir anda Türkiye piyasalarından ciddi oranda kaynak çıkışına sebebiyet verdi. İşte malum borsalar falan etkileniyor. Bir de bu Merkez Bankası'nın işte her ikinci bir talimata kadar sürekli piyasaya enjekte etmesi durumu da var. Tabii yani merkez bankaları böyle dönemlerde kullanabilecekleri araçları kullanmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta teslim olunacak yerler de söz konusu. Bu araçları, Merkez Bankası mahareti de bu araçların zamanında ve düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Ama bu mukadderatı ortadan kaldırmaz. Yalnız tabii ki Merkez Bankası hükümetle olan ilişkileri bu dönemlerde önemlidir ki Başbakan'ın da tahakküm ettiği bir şey var. Başbakan yani işte yasama, yürütme ve yargıyı tek elden toplamak ve bağımsız kurumlarla ilgili konumunu başbakanın biliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte daha da önem teşkil edecek. Bir diğer yani dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri yani döneme damgasını vuran olaylardan borçların yani özel borçların yani mesela hane halkları dediğimiz aile kişiler özel sektör borçları mesela dış döviz borçları çok yüksek noktalarda. Yani herhangi bir finansal istikrar mali krizi girdiğinde 2001'de kamu çökmüştü. Maazallah bu sefer bu borçların altında özel sektör firmaları kalır ve bunalımın en büyük yansıması ki Türkiye ekonomisi artık özel sektör ağırlıklı bir ekonomi. Dolayısıyla burada büyük bir problem yaşanır. Düşünün hane halklarının borçlarının harcanabilir geliri oranı 2002 yılında %4,7 iken bu 2012 sonunda %50,6'ya ulaşmış durumda. Bir daha bir kez daha söyler misiniz? Tekrar eder misiniz? Hane halk evet. Borçlarının harcanabilir geliri oranı, harcanabilecek bir geliri oranı 2002 yılında %4,7 iken 2012 yılında %50,6'ya ulaşmış. Bu ne demek? İnsanlar borçla yaşıyorlar demek. Evet. Bankalara bu kadar borçları var. İşte ne işte, kredisi aldı, kredi kartı borçları, konut kredisi aldı. Bu hane altında. Şirketlerin de yani onu bulayım öz sermaye şey oranında borçluluk oranları, döviz borçlulukları %70'ler seviyesinde 500 büyük firmada. Şimdi dolayısıyla siz kurda herhangi bir yükselme yaşadığınızda bunların borçları kat be kat artacak noktalara ulaşıyor. Şimdi bunların hepsi sürdürülebilir bir büyümeye, yüksek büyümeye işaret etmiyor. Hatta işte bu bir mali kriz olasılığına işaret ediyor. Pek çok şeyleri de bunun altına eklemek mümkün. Mesela Türkiye bu süre içerisinde büyüdü ama mesela yani ithalatı büyüme oranı yani bu ihracatı yapabilmek için ithal ettiğiniz ara malları ve enerji fiyatları o artış daha yüksek. Dolayısıyla ithalatın ihracatı karşılama oranında da problematik bir durumla karşı karşıyayız. Yani bunları masaya yatırıp bu 10 yıllık performansı incelemeye başladığımızda burada kalitesiz bir büyümeye sizin de başlangıçta işaret ettiğiniz betona gömülmüş Türkiye manzarası zaten bunu veriyor. Yüksek katma değer yatırı yaratan sektörler değil. Bir taraftan tabii ki Türkiye'nin net dış borcunu da burada özel sektör borçlarına benim vereyim. Bakın 500 firmanın borç öz sermaye oranı sadece 2010 yılında %120 iken 2011 yılında %141 oldu. Yani bu 2012-2000 bu süre içerisinde Avrupa'da işte kriz tesiriyle %50 ve %70'ler düzeyindeydi. Gelişmekte olan ülkeler, orta üst gelir grubu ülkeler arasındaki en yüksek borca sahip ülke Türkiye. Şimdi tüm bunlar hani balayı dönemi dediğimiz miktar olarak istediğiniz miktarda ve istediğiniz iyi maliyetlerde borçlanabildiğiniz dönemlerde bir problem olmuyor. Ama hem kriz içerisindeki batıdaki iktisat politikası değişimleri, özellikle de oradaki karar alıcıların işte gelişmekte olan ülkelerin ulaşmış dediği fonlar üzerinde maliyet arttırıcı ve kısıtlayıcı kararları bir anda bu ülkelerin iç dünyasını allak bullak edebiliyor. Zaten yani böyle bir yapısal cari açık problemiyle karşı karşıya kalan bir ülke Türkiye. Yani sonuçta işte bu tasarruf yatırımlar tasarrufları açtığı noktada cari açık ortaya çıkar. Kanaca da ülkenin toplam dış hesapları arasındaki fark bu çok yüksek noktalara ulaştı. 2011 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %10'una ulaştı. Şimdi bunu bu da bir mali krize, yani cari açılım, finanse ediliş biçimidir vesaire, ama sonuçta bu rakamlar orta üst gelir grubu içerisinde en yüksek rakamlar. Bu cari açık içinizin finanse ettiğiniz ölçüde zaten demin de söyledim büyüyebiliyorsunuz. Ama bu belli bir şekilde kısıtlamaya geldiğinde işte büyüme oranları sonuçta Türkiye'nin önünde 4 tane anayasa gerçekleşirse seçim var. Genel olarak seçimlere hükümet bugüne kadar daha elverişli ortamlarda girdi. Şimdi buna baktığımız önümüzdeki dönemde pek de yüksek büyüme oranlarının olmayacağı, yani sıkıntılı bir döneme işaret ediyor. Zaten eğer bir mali krize girmek istemiyorsanız büyüme oranlarınızı bu döngü içerisinde yavaşlatmanız gerekiyor ki bu hem cari açığı azaltabilirsiniz. Böylesine bir yani bunu şeyde de gördük. 2008'deki sarsıntı ani bir duruş, para akışının ani bir duruşu Türkiye tarihinin en önemli resesyonlarından birini yarattı. 2008-2009 yılında bu son 10 yıl içerisindeki en kötü performans, ama dışarıya da bağımlı. Bunun nedeni dışarı bağımlı olduğunuz için böyle oluyorsunuz. Şimdi baktığınızda özür dilerim. Bu tablo pek iç açıcı gözükmüyor. Pek çok şeyi de söylediniz, evet, ama programımızın yettiği ölçüde. Şimdi sonuçta bütün gözler Eylül ayında mı tahvil alımını şey yapacak vesaire. İşte şu mu olacak, bu mu olacak, ama bir taraftan da gittikçe son aylarda içeride gezi olaylarıyla birlikte başlayan sertleşen tavır değişikliği içerisinde olan antidemokratik pek çok şeye imza atan bir hükümetle karşı karşıyayız. Aynı zamanda dış ilişkilerinde bir gün yanlışlıklar içeren, politikaları imza atan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bölge kaynıyor ve Türkiye ekonomisinde de o bahar dönemi, ki temelde oy veren kesimden hükümetlerin büyük bir bölümü son bir yıl içerisinde onlara ne tür refah katkısı da bindiklerine bakarlar. Ve ona göre de oylarını verirler. Bu bağlamda da AK Parti iktidarının önünde zor günler bekliyor. Evet. Yani bir inşallah bir ekonomik krize dönmez temennisiyle bunu tamamlayalım. Daha bunun üzerinde hele önümüzdeki Eylül ayından itibaren çok etraflıca konuşma fırsatımız olacak diye. Hem yani buna bakarken 10 yılın nasıl geçtiğine analiz ederek bakmak lazım. Bu yüksek büyümenin nasıl cereyan ettiğini, niteliğini, tahsis ediş biçimini o anlamda da. Bir de gerçekten bugünkü durum bir mali krize. Yani dünya hali zaten iyi değil. Türkiye'de de durum zaten denklem böyle çalıştığı için. Evet. O denklemi bir parametresi bozuldu mu bu taraftaki eşitlik ortadan kalkıyor zaten. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Peki, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.